دا مبارک آیاتونه د سورت الکهف د او درشم آیات څخه شروع پر څلور څلوېشتم آیات باندې ختم شو. نو رابط خدما قبل سره واضح دی چې د پرون په درس کې چې دا غیو ورور بیان شوی و، هغه دوه ورونه و چې یو مسلمان و یو کافر. هغه مسلمان چې یهودا یا تملیخان نومېدی، یو دغه و د ابل قطروس چا کافر و، هغه د دې مال چې سره نیمه یې کړی و، څلور زره دیناره د یو څلور زره د بل، یو هغه د الله تعالی په لار کې زر زر خیراتول، یا بل خپل شیان سره په برابر کړه. نو هغه د پرون د یو ورور بیان خو مو واورېدی چې هغه ویل چې دا باغ چې دی د دې اسباب برابر چې دا په ټوله ژوند نه خرابېږي ګرسره، د دغه قسمه څه خبرې کولې. ول قیامت خو زما ګمان نه راځي چې ګرسره جراش، خو بیا هم که قیامت رالی زه د الله و حضور ته ودرېدم تر دې باغ ښه باغ راکوي چې دلته پر ګران یم هلته هم پر ګران یم، د دا قسمه څه بیان یې کړی وو. نو اوس یې د مؤمن ورور دا چې یهودا یا تملی خان مې دی، د ده د خبرو د وار دی اوس، نو چې دی بیا څه وایي. نو داسې فرمایي، قال وی ویل له و دغه ملګري ته و دا ویونکي ته چې دا مخکې تیر شو دغه ورور ته، صاحبه هغه انډیوال د ده، چې نو یا یې مال انډیوال دی یا یې قریب دی، خو قرآن خدا نه ده ویلي، خو د دوو نفرو مثال دی. نو خو دا خپل صاحب و ملګري ته وویل، وهو يحاوره وهو ده يحاور محاوره و مجلس کا وهو ده آغا سره ده آغا بل رور بیان چه که دیم ده يحاوره توری و سره کارا و السوی بکست سپیاجل اللہ تا اهم ول چلو، فقال صاحبه وهو يحاوره پاسل و لرشم آیات که وز چه ده ده خبری شروع سو ده ام محاوره که محاوره ده چه سر مکالمه و مجلس کا ولنو. نو ده تا وویل صاحب و رور ده ده آغا انجوال ده ده چو و هو دای چو یو حاوی روی مجلس یکا و هو دا غصر حوار و مکالمه یکول، ول اکفرت بالذی خلقک من تراب، اکفرت تک آیات کافر سویا، تاستا خبری خود کافر ما ترا مال میری چی دا غر کم خبر که، ولی اول خبر دا غو چی بارل دا باغ گرد مرو لاکه بیعتا باش منا دسی قدرت نسته چا غید پوق الاسباب کارو که دا باغ دی کریاب کنو، اسباب خو برابر دي، خو علي ما بنس کې بي جن نور مزه خو برابر ده. نو دا خبره چې ته خو دا غو منا چې په دا کې دند لري، نو دا ورته ور بل اکفرت ايته کافر سوې بلدي په اغه ذات سره خلق چې پیدا کړې کته من تراب د خاور څخه پیدا کړې. اول دا واره چې د ادم علی السلام خلقت ته خاور څه سوې دي، نو خو هغه ابو البشر دي د ټول انسانانو پلار هغه دي، نو ګا کې موږ هم د خاور څه پیدا سوي چې پلار مو د خاور څه دي موږ هم هغه یو. دا خو هغه اولنۍ تخلیق دي چې هغه اولنۍ زړونه د انسان چې ادم علی السلام دي د خاور څخه دي. نو ول ته کافر په هغه ذات خلق چې پیدا کړې کته من ترابین د خاور په اول وار کې، ثم من نطفه، ثم بیا یې من نطفه د نطفې څخه پیدا کړی، بیا نو وروسته خو چې نو دی بار هغه د پلار نطفه د مور و رحم ته شوه کیږي، وروسته د آدم علیه السلام څه سوا په دا نورو انسانانو کې خو نو عادت دغسې راغلی دی چې مثلا پلار و او مور یې نژکت سره وکړي، هغه د پلار نطفه د مور و رحم ته شوه سي بار نو بیا هغه انسان ځینې جوړېږي، یا یې نر یا یې ښځه. بیا هم په استثناء سره د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام، هغه خو بیا پلار یې نه و، خو بیا هم د بی بی مریم په رحم کې الله تعالی خپله جوړ کړي که نه کوي جوړ. نو دغه دوم پړاو ته د خلقت ورته ویل برل، بیا یې ته د چا څه پیدا کړې د نطفې څخه د منیو څخه، ثم بیا یې سوا برابر کړی کته رجلا سړی، بیا ته برابر کړې برابر والی څه منه، مستقیم القامه معتدل الاعضاء، قامت کې چې شدي جګ دي سدادي او اعضاء دي معتدل. اوس که د یو انسان د اعضاء او اعتدال نه پرز کې دا پزې د سیوال ویش تر زړه دلې نور مخه دغه قدر دین دا برابر څنګه یې شم، یی د سترګ اړه و دوغونه دوغونه سترګ نور مخه دغونه کده خبره دا څنګه یې سله کپیری لکه ګایې پردا کاپیانو کتابچو باندې د شیطانانو ورېدان او شیطانان جو وي ورکه مخسون کی خبره سره دا رقم یی سیزن یی غوښ د مثال په تور څلور پنځل ویشتي په زړیش دا رقم لکه دا یو سره کم بزی چلری. نو دغه استوا د استقامت ته د بدن د اعتدال ته د اعضاو دغه چې دغه لا تا ته درکړی دغه بیا رجول نارینه پیدا کړي خودونه احسان در سره کړی دی. نو ګوره د هوښیار دی بیا کل دغه نه پارک دی د دې د خلقت متوجه کینو، ول ثم بیا سوا برابر کړی صحیح کړی کتر رجلن سړی، نو بار ورته لکه چې په دغه ذات کافر کیږي، نو ته چې کافر کیږي، لکنه والله ربي، لکن دون خبره ده زه چې یم، زه عقیده لرم چې هو الله، هو شان دا دی الله الله پاک چې دی ربي زما رب دی، زه دغه وایم چې شان دا دی چې الله پاک زما رب دی. نو ښه، اوس دغه لکن چې دی دا په اصل کې وایي لکن نه دی، لکن چې دی هغه د استدراک دپاره چې دی چې لکن دونه خبر ده انه زه، اوس نو هغه انه جلا دی لکن جلا دی، د انه د تورې څخه یې د اول حمزه هغه حذف کړی دی خلاف القیاسه د تخفیف دپاره. بارا نو بیا دا د لکن نون رالی، بل هغه د انه نون پاتې سو، دا دوه چې بغل پر بغل رال، نونان چې بغل پر بغل سره راسي په بل کې مدغم سي، مدغم دا معنی چې یو نون په ابل نه نوزي، لکه د ریډیو خان کوم لیدلی برا غانتن یو په یو یو ټوټه په بل نه نوزي. د دې نو مشته په خبري ورو تل تدوان نه نه دي، ار توري ک شاده در لو دی په دې پوسه چې یو توري بل په نه وتلې دي، دا نو د ډبل والي نقشه ده، دا د شت توري مش په دغه کلک کلک وای نو کبر درې جو ولې ته بده دون نه وای، لکه دای چې یو توري ته بده دون ک در په ځاندو په کلک والي باندې وای چې واکه دا دوه توري دي چې دواړه په کښې کې اداسي. نو وس لکن نه، نو هغه نه نون چې وکستیس پیاج د انغه، د انغه خدا نون دیس لیکل کیږي چې په پای کې الف لري، نو دلته ګوره هغه الف لیکلی دی که وصل که پر تیریږي، دغه الف پر سر د یو کوچنی ګول دایره ورکړې ده، که دا زما ګوتو ته داسې وګرځي د الف پر سر ده چې که پر تیریږي دا داسې نه ویل کیږي چې لکن نه هو الله، دا رقم نه ویل کیږي، غلط دی. دغه دایره چې هر ځای راله چې معنا دغه توري وچ دي، دا نه ویل کیږي تر واوړه وغورځېږه. نو آنکه پر دریجه پر لکنه پر توری رالی وقب که لکن بیا بینو دل توای بارا کدی وقب که و داغ علیب ویل کیر، کدی وصل که و دی بلکل وچ دی غرز ایس چی نویل کیر، داغ نو داکشنی دایره پا قرآن کریم که بس دانو شانی که گای گای پر یو توری ورکری چنی دی که تیریجه وای یم، نو دا داغ سی مسئله ده. نو ترجمه واس مجاغه رکم کو ولکن دون خبره ده، او لکن دون خبر ده زی چیم، زه څنګه یم، زه نو دا رقم وایم چې برام شأن دا دی چې الله الله پاک چې دی ربي زما رب دی. نو یا هو دی چې دی دا مبتدا که الله الله دی ربي زما رب دی. نو نو لکن دونه خبره د زه چې یم، دا د زه چې یم ترجمه هغه نون دی چې دلته پټ دی، د الف یا دا دی ښکاره دی ویل کیږي، نه هو شأن دا دی الله الله پاک ربي زما رب دی. زه خو دغه خبره کوم، ته که په کافر کیږي ولا اشرک، زه نه شریکوم برب زما په رب سره احد، نه څوک زه در رب سره شریکم نه دروم چې یو څوک ور سره شریکم، نو نه ګر سره ځنی منکر یم او نه دار کم یم چې مانم خې شریک ور سره و دروم، نو معنا زه خو کو پر د الله تعالی په ذات سره نه کوم، زه نه شریکوم برب په رب سره زما احد نه څوک. دا خې د خپل عقیده ور تشکاره کبرل تلک چې کافر سوې ته خو کو پر کې ته دا څه بلان بارانو بیا دا د نصحت خبر دا ورور ته شروع کړ. ول ولو لا ولنا اذ هغه وخت دخلت چې ته داخل سولې جنتک وخپل باغ ته، قلت تا ویلتا دغه لولا په سر کې رالی ولې نه یې دلته دی اصلي دستی، ته چې باغ ته داخلېږې ولې دې دا رقم نه ویله، خو دا خبره به دې کوله د هغه خبرې پر ځای چې تا ول ما اظن ان تبید هذه ابدا، د هغې خبرې پر ځای به زه خبره در وښیم چې باغ ته راتلې چې دا ما دې لیدلې برب، ماشاءالله ماشاءالله دا څه رقم شه باغ، خو دغه کلمې به دې ویلې، د خدای بنده ته دا وغورځېږې چې دا په ټوله ژوند بیا نه خرابېږي. دا ورور یې دغسې ورته وایي ولولا ولنه اذ اغه وخت دخلت چې تنه نه وکې جنت کو باغ دستا، قلت تا ویل دا غل ولا وسر سر بلګ ول دی معنا نه ویل څنګه چې ما شاء الله ما شاء الله سمانه ما ارغه شي شئ چې اراده یو کې الله الله پاک یکون اغه کیج اغه یکون دل تنس چې اغه شي چې الله اراده و کې اغه کیج دا باغ چې داسې زرغون ولار دی داسې سمسور دی دا ول دی خو الله اراده کړی دی دا زما په بوتو نه کیږي که زه خپل مچو و زه خپل اسباب ارسه برابر کم چې هلته د الله اراده نه وي دغه باغ به وچ کلک ولاړ دغه باغ به حاصل نه کړي دغه خبره به ته هلته کوله کیدای شي په مضمون پوهېدلی یاست ما هر هغه شی شاه چې اراده یې وکړي الله الله پاک هغه څه کیږي معنی هغه کیږي نو لا قوه الا بالله دا به دې ورسره ویل چې لا قوه هیڅ قوت نشته الا خو بیا سته بالله په الله عز وجل سره دغه جمله به دې عمر سره مرګریه کړې وای چې دا زما د مټو زور نه دی هر قوت چې دی هغه د الله تعالی له طرفه څخه امداد غواړي د لا قوته تم فهم شو لا قوه هیڅ قوت نشته پر هیڅ کار باندې الا خو بیا سته بالله په الله سره یعنی په امداد سره د الله تعالی دا کارونه کیږي دغه جمله چې دا ماشاء الله لا قوه الا بالله

بزی میرے سیوی بیرا ماوا انو چھ دروجے میں اشرا بارہ دروجے ننی ولی خلق برتل ولی بارہ دی می بزی وے ز بروجے و امن د چور پجے ز د اللہ تعالی س چھ اخلم ک سات اخلم اللہ و دا انتصار ندی ک سات نخ خو نور خپل زن غټه ک یب سی په عذاب کینو خو نور د فکر دا چې دالک چې انتقام دی اللہ و دا رقم نو چھ خپل د زن انتصار و نصرت وک و ما کان دینو منتصرا بدل اخستون کی ک سات اخستون هنالک الولایت لله الحق الاوی هنالک نو په دغه وخت کې چې پر انسان باندې عذاب راش تعالی پاک الولایت کومک کول چې دی د الله الله لرج الحق چې حق الله دی بل څوک بیا د امداد سر نشي پورته کولای چې دا الله قهر نه راغلی خود به یو بنده د بل بنده چې شو کې امداد بو کومک به وکي دلته چې عذاب راش دلته چې دی امداد خاص د الله کړ دی بل څوک تل نشي را پیش کېدل چې دا الله د عذاب په مقابل کې امداد کې هنالک په دغه وخت کې دراتک د چا د عذاب چې دغه حسبان او عذاب راسي دلته نو الولایت او ولایت دوستي او کومک ول چې دی دا خاص په ولکه کې د چا دی لله دا الله لري الحق چې الله حق دی فرشته الله دی هو خير ثوابا وخير عقبا هو دغ الله چدي خير خير دي الله پاك ثوابا ازروي بدلا وركول الله پاك اذ بدلي دلار تشات الثواب لره وركي خير دي لك اغه ورور چدي چاغه گور د عقيده در لو در صدر باغ ما ته شب باغ راك يا دل ته يا په جنت کې منه د الله تعالی بدلا خير دي د جنت کې خدګي دنیا ته غل ډير خير دي نو هو دغ الله خير خير دي ثوابا ازروي ثواب وركول وخير خير دي عقبا ازروي انجام بدله عقب د شي اغه اخر کار ته ویل کیږي نو څوک چې د الله تعالی خوا چنګ کی د الله تعالی په طرف کې ولاړ شي نو د دې انجام سی راوځي نو الله چې دی خیر دی ازروي ثواب هم ثواب بدله در کی بدله خیر دی نه کی بدله در کی ستادر عمل او انجام به تر دی د الله په خوا کې ودرېږي د الله عز وجل د دین خوا ونس د دې انجام سی راوځي که په دې دنیا کې مړ شي په مرګ باندې خلک دا رقم دغه ونه کې چې په څنګه باطل لار وړاندې دغه قربان بیا په خري بره په دغه لار وړاندې بل څنګه بولې نه به په اخرت کې د اداره کمی چې ورختا وي چې نو ما به دوزخ ته واچي عقب او انجام او نتیجه د کار چې د شرع او زید الله تعالی دنو تر دا ځای پوري د دوغه دوو ورونو یا د دوغه دوو انډوالانو کې سوال پاک پیش کړل هدف کچیر سیس پیاجه هغه هغه و چې د هغو مشرکان چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مطالبه کړی و بهرل چې موږ راسو د مسکینان دی ولاړه و د هغه خبرې مبنا چې و هغه کومه هغه دغه دنیوي غرور چې د دې په مغزو په زړه ننوتل چې نو زه خو دنیا لرم سردار صاحب خان صاحب دغه نه جایداد لرم نو زه څنګه د سره کښې دغه د دنیا غرور د دې موجب ګرځېدل او د دې سبب ګرځېدل چې دی و نبی علی سنت پر درخواست پېښې چې دی به ولاړی چې زه راځم زه د دې سره ګډ نه کښېنم الله وایي ته په دغه دنیا نازل د دې دنیا انجام دغه دی لکه د دغه دوو ورونو کیسه چې دي واورېدلې د ده دغسې باغ چې شاوخوا خرمایې وې په یوه ګړي کښې را پورته سو اچېدل نو تاکانو شیان ګرده پر خپلو دغو مناو باندې پراته وه کښت برباد و تباه و نو دا د نازېدو شی دی نو نو خدا د نازېدو نه دی اخرت د نازېدو دی لکه دا اوس چې موږ ویل چې د الله تعالی چې دی خیر دی د سبب د لارې خیر دی ازروي انجام نو خو ته چې دین وکړي پر رسول الله علیه السلام ایمان راوړي د مسکینه ته بد ولي وړي خو در سره ناستې څه دي چې ناستې هغه هم د رسول الله علیه السلام خبرې اورې ته هم د رسول الله علیه السلام خبرې اورې کیدای شي زما په خبره تهسې پوهېدلی یاست دغه قصه چې یو څه درسې تېره ورځ ویل شوې نیمه خوا یې اوس ویل شوې د ګردې قصې هدف دغه دی چې هغه د مشرکانو په دماغ کې کومې خبرې ځای نیولی و چې سړی چې دنیادار وي د هغه رتبه لوړ وي هغه به چې د مسکین سره نه کښېني الله پاک وایي دغه غلطه ده دا خبره دغه چې دی د الله تعالی د دین په خوا کې خیر دی په دنیا کې خیر نه دی دنیا دغه رقم ده ماښام به یې سهار به نه وي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي په نورو شیانو کې چې اوس ښځه و نر دوستي سره کوي هلته نکاح چې ورته دی کفوالی غواړي د دنیا کفوالی نور امامان مني امام ابو حنیفه رحمه الله نه مني هېڅ کفوالی په دنیا کې نه غواړي ولې نه غواړي برای دنیا کړی د باور و ماښام خاني سر ته ملنګ سار مسکینی دا بدره چې ګوري په موټر کې سپوري دی کیر نو دنیا غادین و رائح ده معنا سار راس ما شام لاړ سم شام راس سار لاړ خدا غره کوم شی دی چې بار بار نه ده نو دغه خبره دې د دماغ معنا مشرکان و باسي چې رسول علی السلام ته پیغام پېښ کی چې دې چې نه بار مرستا خبره بیا منو او رسول علی السلام ته الله ولته دغه مسکینانو سره ځان صبر ک د دې وخت سترګې مکه جوړ چې د په خاطر بیا جن ترقې وکي یا چې دې راس ما مجلس په عزت من سیستم مجلس په دغه مسکینانو عزت من الله عز وجل دي مشت صحيح عقيدة لنا سيبك ده مال أغا محبات جنت التاوار كده أغسم جاء الله وسعك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.